بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سورة حامیم سجدہ کی داول شبہ جواب شو چنما نبشر مثلکم اور سرا مسئلہ بیان شواد وحدانیت چنما الہکم الہ واحد او بیا سخت زورنو آغا خلقو لا چی دی مسئلے خلاف کاؤ فویلو للمشرکین سرا دلیل عقلی ذکر کئی دی آیات کی تفصیلا او تعلق فویلو للمشرکین سرا دی دیتا اللہ ذکر دا سے نسبت کو دا حلاکتا و دا تبائے چی دیتا دا سے حقیقتنا انکار کئی دا سے رشتیا خبرنا چی باغی باندی کائنات تول گوا دی برا اخکتا چی اغا پسترگو باندی معلومی گی محسوسات تی اغا ٹول دلیلو ندید اللہ پا وحدانیت باندی حدید آغین انکار کئی نشرک کئی دا اللہ سرا تفصیل کی دا آغی آیت چی قرآن کی زیب زیر آغلی و فی ستت ایامن چلاوی معظم کا اسمانونا پشپک رضی کے پیدا کری دی مداغ شپک رضو تفصیل و وضاحت دی آیات کی چسمک ایسور رضی کی پاگی سمرا وقت لگی دو بیا اسمانونا بانی سمرا وقت لگی دو ددی بیان کی او دروازو وضاحت کئی چیزی نسم و رات تھی تعلیمات تھی دا توحید پا لفظ دا قل سرا سنگا مخکوی قل انما انا بشر مثلکم دیتا دا قل بشریت عقیدہ پیش کا نو سوی پاغی باندی دلیل پیش کا وایا انکم لتکفرون اے مشرکانو تاسو کفر کوئے پاغذات لتکفرون باللذی کفر کوئے دا غذاتنا چی اغدوم رلویلوی کارو نکلی دی دې ذکر کولو بیانولو ته اومجت نو ځکه انسان چې سترګې غړي دغه کائنات یې په نظر راځي انو تاسو دې بیان ضرورتو ځکه عقل ول الله ورکړي په عقل سره دې معلومول شي چې او ذات شته دې چې دا ټولې پیدا کړی دا ایجاد یې کړی چې دا صفات بل چا کې نشي راتلې صرف الله خالق دې تکفرون معنا وکړي چې مشرکانو خو الله نه انکار نه کړي لکه تاسو سنت نشویو هغه جوابونه کړی چې او موږ الله منو خالق یې منو رازق یې منو موږ هم پیدا کړی یو ارسو انکار یې د الله رب العزت د وجود نه نه کړي او دلته لتکفرون راغلي چې دا غي مطلب انکار دی نو تکفرون معنا قرآن په شرک سره کړی دا سلور زایا نیو باغی کی دا دی آیا تاسو انکار کوئی دا غزات نام چی پیدا کړی دا زمکا فی یومینی پدور وزکیم نو دی ولا نمونک دی چې دو ورځې کمی یوم الاحد او یوم الاثنین د اتوار او د پیر ورځو یو لکه چې ورځې نوی نو نوم ولا سلک دی ځکه اسمانونه نو نو نور نو اوستا 24 ګنټې ورځ او شپه خو د نور نه جوړیږي چنوار نو نو رسنګ جوړا شو نو بس الله تعالی علم دے چې دی یومین دروازه نزل ده کې څه مطلب دی دروازه خو نه دا خو ډیر رستو پیدا شوې نو بس هم د کای جواب دے چې وختونه الله ته معلومو یو وختو چې داغي مثال دروازه یو یو وختو چې داغي مثال لشپې یو مثال یې دا سوال کړه شپې دروازه شپه ورځ خنوم او وخت حضرت مجاهد نن نقل لې چاوي هغه یو ورځ تعالی رب العزت په نیز باندې زمونگا دا دی حساب کتاب زر کالاوا حد سور حج کیوں ویلیو وَإِنَّ يَوْمَنْ عَيْنْدَ رَبِّكَ قَالْبِ سَنَتِمْ مِمَّا تَعُدُّونَ یو زمونگا استاس ورواز دا او جو دیر الویشنو 15-16 گھنٹی تورس یا نرس او یو دا اللہ پنیز باندی رواز دا نا دا زرو کالو اندازه دا کشپک روزی یادی که کشپک زرط نجوڑی گی سرادی نچه اللہ رب العزت دا هر سو پا یو لحظه که پیدا کولش کنا پکن فیکون سرا خودی که حکمتو حکمت داو چه بندیانو تا تعلیم ورکا دا حوصلی د سوچ فکر د صبر او تحمل چې تلوار مکوي نو کار به هم صحیح راځي درست وي خاري به هم عبس نه وي عجیبې سوچ او وی فکر او کوي او ته تلوار کار او کوي نو هغه په نکاري صاحب دي وی دي کې دا تعلیم امت تا چخپلو کارونو کې ډیر د سوچ او فکر نه کار اخلي کوا دین کاری او کوا دنیا کاری وتجعلون له اندازا معنی اکڑا تکفرون چیز کفر خپل معنی ندم رات انکار بلکہ مطلب تینا شرک کولو گردوی تاسو اللہ لرا شریکان پتی کیم تاسو گورا معلومی چی مشرکانو اللہ پا مقابلہ کس دیر لویا قائد ساتلیو کنخا دابا ام پکیو چگنی دا زمکا چی دا عثمانو چی دی دا اموی زمان دا آلیہو پا اختیار کی دی دیر لوی اختیارات والا ورکلیو کنا زمکا عثمانو نار سے والا ورکلیو او پتن لگی چی دی آلیہ سوکو تدی پالی هاو که دامشتا دی چوئی دا زمکا چی دنو دا دی لانده غویه دی اغا پخکرو ٹینگا کلی دا او کل چی دی اوخ کرنے بل تکی مخلقوی زلزلو شوا اغاوی نا دا خمازان لتا مور کولا یو خکر میں ستلش نبلتا مکلا تاسو ایج زلزلہ اوشوا حضرت شیخ رحمه اللہ تعالیٰ وی چدا خبر اشتا او دی اندوانو پا کتاب کی منو سمر دی دی بیغی کراول دی نو فسرین ام دا خیال نی ساتلی خو نقل کلی دی پلندے جوڑا کلی دا نو دی آلیہو کی دا سیو کنا دی پا خیال کی چی دا ہر صداقی پا اختیار کیو اللہ ذکر ہوئی چی تا دا اللہ صفتو نور کوئی غیلہ گردوئی اللہ سر شریکان پا دی صفتو نو کیوم دا اللہ پا دی قدرتو نو کیوم چزمکہ پیدا کری دا ذالکا رب العالمین دا خو صرف هغه ذات دی چې رب العالمین وتویل شي یو عالم خو نه دی ډیر عالمین دی او د ټولو تربیت الله کوي د هر یو ځان ځان له تربیت دی بلکې دا هر یو عالم چې باغی کې بیا کوم مخلوقات دی نو دا هر مخلوق ځان له تربیت دی دی رب العالمین وی ادا خدا آغا ذات کار دے چی زمکی آسمان نے پیدا کری دی اغسر آپ دے کے سوک شریک نشتا لیکن مشرکان جعلی کارو نکینو جعلی و تجعلون لہو اندادا زمکی پیدا کرا پتور وزی کے بیا په زمکه کې ډیر لوی کاروبارو ډیر لوی لوی تصرفات ولي غرونه پکې پیدا کول نهرونه او سندونه او دریابونه پکې پیدا کول ځنګلې هم پکې پیدا کولې مر لوی لوی ځنګلې دی افریقا کې سبلاګان پکې اسے ہر دے کیوں گو رہا دکھا سی شاڑی ام پکی پیدا کلی او آبادی ام پکی پیدا کلی دا دیر لوے کارو زمکا خدا سی زیو گینو پیدا کنا خودی کی بیا تکم تصرفات کولو کنا اگا دینو ام زیادو دو روز پاغیو لگی دی کنا و جعل فیا رواسیا من فوقیا اوی غرزل پدی کی غرونا درانو و دا پاسا دزمکینا دا خوش زمکا کی دنن دی پیدا کری کنی چې د انسان کم منافع دي د غرونو نه هغه بیا ختم نزدکه په دې پاسه پیدا کړو چې په دې کې د انسان لپاره ډیر ضرورت دي کلرګی تی راولي کواخه تی راولي کمال پکې ساتي بی فکر کار دی بی غم کار دی نور د دنیا قیمتي سيزونه خو پدې کې دي یوازې ګټې نه دي دنه ډکړي سده کولینا چاړ قیمتي شي سده سونینا سده غمونا قسمه قسم سيزونه دي خلقو ته معلومات نشته پدې باندې دي ته خو به دومره پد کې سومو می چې سور او ته معلومات دي تغینه او برا استلی دی دیر قیمتی تغینه کل کل تیل را استلی دی میوی پا کداز پیدا کلی چا پا سمازم کباندی نئی دا وچا میوی خطول دا غرون نرازی مورا قیمتی شیر کن نمین فوق حیز کوئی چا انسان تینا پیدا واخلی د پاسه په کې هو دو اوجه قران دا بیان کړی و چې انت میذ بكم ورونه په ځکاو ورزولم چې حرکتن کی هغه چې زمکه پیدا کړنو حرکت یې کو په بو کې وکړ او بو کې هو پریشانی ده استراب دی د الله د خوف یری د وجینا ټول په زلزل کې نظمکه همزان سره خذول قرطبی ذکر کړی چې الله رب العزت جبرئیل علیہ السلام ته وی چې د ازمکه ونی سا هغه ونی وتر سو وخت پورې فلته هوا پکې رااله دی کوم د الله حکمت او چې په ازمکه باندې انسان رہائش نشی کولے سوچی ہوا و سرنی ہوا ڈیر غالب شو جبریل علیہ السلام وی زمان دے اختیار نہ خبر ہو تا ملہ رب العزت وی پری رہ دا غرونے پوا چولو دا اس دے انسان پا عقل کی نرازی چی غرونے پوا چولنو نوری موزن زیاد شو یا او پکار دای چې پکاته تللی وي او بو کې خارشې پکاته دي کنه یو په لاولې دلې وي کلټی شوی وي او نه بس دا الله قدرت دی خپل په بیا تیار زمونږ ته مونږ نه پويو چې دی یو وزن د پاسه بل وزن واچو د دې لپاره چې حرکت نکوي ټیکاو شي نو بس دې لورازي چې غرونو نه د ټیکاو کړي اللہ ٹکاو کرے گا جعل الارض قراراً نسبتن اکلیز ہے پزیں چی بغیر زمانہ اس شے نہ سمی گی اللہ ہوئی چی سوات زمانہ قدرت لاس نہیں رسے دلے کا نا مار شے بس روان دے روان دے صرف دا اللہ پا قدرت باندے سمشی نو کہ حیوان دے و کہ انسان دے ویگر دل پدے کے غرونا لپاس د دینم وبارک فیها دزمکه کې ډیر لوی خیر او برکت واچو چا د غرونو نوم زیات څه کومږي وینو نه ډیر لوی خیر او برکت یې واچو ولي بس چې سشه او تغورځین زرغونی یې کدانې دی ورځولې کو نور تخمونه دیو غردول عرض چی نو اللہ پاکی دا خیر و برکتا چولے چی اگا دا غین اس جوڑ کی تبو تبیا حیران چی دا سمرا پتی زمکہ کی سودا سے چی مونگتا تینا دمرا لوئی خیر حاصل شی جدا جدا قندونا جدا جدا رنگونا جدا جدا شکلونا او دغسی د هر ملک سره مناسب چې کوم غذا و ناغی زمکا کې هغه قوت اچولی دی نو بس اغیل خپل مناسب غذا ورکی بعدی پا غلو باندی او پا غنم او پا اربشو باندی پایی نو اغیل پا غزمکا کی دغا قوت اچولی دی بعدی داسی دی چی اغیل دغنن نور پسلی والا پیدا کردی دی پومبی دیو اسما کسم اغیل سر داغی خلقو جون تیری گی نظمکا یاو دا از مخلوق مناسب یه جدا جدا قوتونا و برکتونا پا کیچولی دی او یخی دی یو شیب یاو پا یو ازمکا باندی کی گی نو پا بل ازمکا باندی کی گی کلا بدا سی جس شیب پی نکی گی دا بارکا فیها دیتا اشاره دا خیر و برکت دا ازمکی دا دا وقدر فيها اقواتا اندازہ کړی دی په دې زمکه کې خوراکونه د انسان قوت خوراک ته ویل شي اقوات د جمرات خوراکونه دی پکې قسمه قسم چاله په خپل ملک کې صرف شولې پیدا کړی دی بس ټول عمر چاول خوري هغه بزمو کوي دا حقيقي په نور روز مکو په علاقو کې نکيږي او ناغه خلق غي کول شي چې غي وګوري چې دا توبه ته نشولو هغه کارلو دا به وسوکي څومره ګرانو ته ښکاري لیکن اللہ سره خلق عدد کری ناقوات ویلشی دا زمکی و غزاگانو تا چیز انسان دا پارا و دا حیوان دا پارا پکی اللہ هر قسم سیدون دا خوراک پیدا کری دینو صدغا سی خوری پا خیدو تا امن پری دی خٹکی دی اندوانی دی او میوی دی سمرا پا دنیا کی داز حسدہ سی چیانا دا پخوالی نپس پڑیشی او دی ٹولو تے اقوات ویلی دخوا پی اربات ایام نو پورشو پسلور روزی کے مانا داز دو روزی اغاوی دو سر نورشوی نو سلور روزی شوی پی اربات ایام سوال للسائلين یو معنا دار دا پورا جواب دے دا وچا چې سوال یې کو چې دا کائنات الله پښپګ روزي کې څنګه پیدا کړی دي نو بدا دا غیر پر پورا جواب شکنه چې زمکا او د زمکی چې کوم نور متعلقات تی ناغا سلور روزی پاگی لگی دلی دی ادویم مانا سوان لسائلین دا پا سلور روزی کی چس پیدا کلی دی نو دا برابر دی او پورا دی دا پارا دا محتاجو دا هر بنده حاجتی پورک پزمکی سارا چه سوک ستا محتاجو نو دی زمکا کی ولا کی خودو چه دا ستاجت دلتا پورا کی گی دلتا پورا کی گی سوا ان ستا بل ستاجت نرازی اسمان تا بل ستا بس تا ټول ضروریات تا زندگی اللہ پا دی زمکا کیخی دی کنا کداغی تعلق ستا دا خوراک سره دی کدا سکلو سره دی کدا لباس سره دی که داغه تعلق ستا د دنیا د زندګۍ د نورو سامانونو سره دی د جمعی او د وړي اب هم د دې زمکه نه پیدا کی بل زینب ناراضی که داغه تعلق ستا د امن او د سلامتیا سره دی چې کله ستا ضرورت راځي وصلی تا ستن و آغام دا دیز مکی نرکی بس تیبل ستنی محتاج کرنی سوال لسائلین دا پورا دی او برابر دی دا پارا دا محتاجو سمستوائی لسمائی بیا اللہ ارادہ اکلا پا طرف دا اسمان وحی دخانن او دا لوګیخ کارې د په نظر کې دخان نمره دا لوګې نه دا مونږ چې وینو چور ولګي دا لوګي په برخېږي شکل یې د لوګیو نور الله ته معلومه چې ماده سوا په شکل یې د لوګیو او انسان لوګې پیژنې نو ځکه وته دا نوم واغست دکه لوګي خضور پیدا کیږي نور کم دیو کروايات تي هغه باندې اعتماد نشتا چلاوي او بو تا وکاتو نو د یاري ته نه لوګي پورته شو دا غنو لوګينا الله د اسمان دا چت جوړ کنو دا قران ندی ویلی نورم داسې څه ثبوت یې خاص نشته و دومره ویلی چې وایې دخانن د اسمانونو ماده او حیولا هغه لوګیو چې په نظر باندې به لوګې معلومې ده دا غینې اسمانونو جوړ کړو اغه کې نور سن دی ویلي چې غرونه پکې جوړ کړو نه رونه پکې جوړ کړو او پلاټونه پکې جوړ کړو ازمکه پکې جوړ کړې وایل تاسو خوراک کوي الله غوږه خوراک څوک نشته کنه نو دغه تاجت نو دا زمکه مخلوق محتاج او هغه له پکې دا ضرورت پوره کړل وحی دخانن او دا اسمانونا پا نظر باندی لگی معلومی دن فقال لها ولل ارض اتیا طوان او کرا اللہ حکمو کز اسمانونا توم وزمکی توم چرا شیم جوڑ شیم کستا سو خوخی او کخوخم نی طوان او کران که پا خواهی او که پا زور ویم جزا تسنگویم ناس جوڑ شیم قالتا اتینا توائعین اوی اسمانونو اوزمکو چی اللہ منگا خوشالیو منگ با خواهیو ستا پا حکم جسو خواهی ناغا آبا سیلا آبا کما بلائی چته وتا حکم وکي اونې کوي هغه به انساني کنا هغه صرف انسان چلاو توي تابعدار شم او دی وی چې تابعدار بشم څومره کائنات چې دي ټول تابعدار اچھا کې شرک نشتا اس یو کائنات کې کفر نشته انکار نشتا پوچھے خبر انسان لرالا وحملہ الانسان دبکی ڈیر لوئے خیانتو کو تدار سن انکارو کو تدار نشم کولے پورا سوانو زمکیوی اتینا توائعین یا اللہ مونگ راغلیو چت سنگوائیم خدا سی چی خوپ خوشالے باندیم خوپ تابدارے باندیو خوپا بندے باندیم زمون سے اختیار دے جنگ بستا حکم نمان فقضاؤنا سبع سماوات فی یومین پس پوریکلل و اسماننا پا دوروزی کی نشپک پورشوی کنا سلور وزی پا زمکو لگی دی او دو پا اسماننا بان لا اشپک رضوی چلی یادیز پزین واوحى في كل سماء امرها حكم يوكم امر يوكم هر یو اسمان تا داغه د ډیوټه داغه د خدمت چې تبا دا کار کوي تبا دا کار کوي هغه الله ته معلومه ده چې هر اسمان ته سوسویلی او دار یو اسمان سو ډیوټي د ولی او دار یو نه بدله او حمانه امر طويل شي پړي رومانو راضي امر یو کو پاري او اسمان کي امره داغه د کار او داغه د خدمت او داغه د ډیوټه وزين السما دنيا بمصابيح دا په ټولو کې بهترینو ځکه الله ځان ته نسبت وکړو مون خیسته کړی دی اسمان د دنیا په دې ستورو سره چراغان ایمه سوابیه وحفظان او ستوریم پیدا کړی د پاره د حفاظت ندی کی تصرفات داو معلومی چه نور آسمان نو کستوری نشتا دا صرف پدی نزدی آسمان کی اجی بندیان کوشش کاؤ نو پاری آسمان کستوری ثابت کلو اب اللہ تا نو معلوم پاتم آسمان کی دور دی اتم آسمان شتے آسمان نو دی اوغیت ثابت کلی دی اور یو کی استوری ثابت کړی وی چې دا نری نری دا بری اجدا غټ غټ نه دا د حقیقت اسمان کې بیا ته وی چې ښکاری څنګه چې تروم اسمان پور رسیدلی وینا کنا اسمانونه شفاف دي شفاف سمانه د شیشې په شان دي هغه څومره بری نو ښکاری مونږ ته کنا دا دوی دروغوی شفاق کم دی تا خطلی برا کتلی دی شیشا سم رئی او جی سم رئی دی اسمان نبل اسمان تا پینزو سو کال مزل لی دم را دا اسمان غٹوال لی پینزو سو کال غٹوال ولور کرد ابی امین کی دم را فاصلی پیدا کردی کرد خیز دکڑه دی مونگا اسمان دی دنیا پا دی ستورو سران و حفظن او حفاظتم کڑه دی اسمان پا دی ستورو سران ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا دا غزات چی غالب دی پارچا باندی اس یوشی اللہ دا حکم نصر نشی تاول عزیز دے کنا دور اور ذات تے داغا مخطاو داغا مقابلی تا اس شے نشتان نوچے سکئی نکولشی کنا مخی سکنشی والی دا دا عزیز مانا دا کنا تھا علیم اپوئیگی پار سبان دے نو ہر یوکاری سم دے ہر یوکاری موزون دے ہر یوکاری دا قانون دے العزیز العلیم آزاد دا یو دلیل عقلیو او دې لپاره ذکر کو چې سخت زور نه کوي مشرکان او تا چې ما سره شرک کوي دا سوق دي استاد او الها هغه سکړې دي په دنیا کې سنه خیشتا تغیر قدرت او تغیر حکمت او تغیر علم سنه خشته دنیا کې چوخه ذالیکا ذالیکا دا د پاره د اشاره راځي او اشاره کیږي محسوس تا چې کوم شی په نظر ښکاری ناغه ته به اشاره کوم الله وی دا کائنات چې تاسو وینې په سترګو باندې دا تقدیر دی دا غزات چې زور او غالب دی خلق او تقدیر نږدې دي یو بل ته ها دورا چه تقدیر مقدم ده مخ کده او خلق بیاروس کده دکه دا هر سو چی وی نکنا دا والله اللہ پا علم کیو ناغی تا قدر ویلش ایس نو پا دنیا کی ایس نو فلیکن دا اللہ پا علم کیو دا زمونگا ایمان ده اچه بیا خارج تراویستو نو دا دا اللہ خلق ده نو هر چاولی دل دغه مثال د قیامت هم دی قیامت او د قیامت چې څومره کارونه د الله په علم کې موجود دي موږ ته نخکاری او کله چې قائم شي نو بیا والا موږ ته وخکاری نیو د الله قدر دی او بل یې قضا ده قدر یې هغه دی چې انسان پاغې نه پوهیږي او قضا یې هغه ده چې انسان یې ویني د ورځې ورځې څومره کارونه کوي نوی نوی کارونه حادثه او شوا دا چلو شو دې ته د الله قضا وي او فیصله وي چې د قدر مطابق چې هغه کې څنګه ونه قصبا دا سي فرق به پکې نه نو دا دلیل صرف په دې صورت پورې خاص دی او زه کہہ دی کہ خاص کو چې صورت کې د شبهات او جوابونه دي کنه دا به هم چا شک او شبہ کولا چې ګنې را پدې زمکه کې به بل چا هم سه اختیارینو یا اسمانونو کې به بل چا هم سه اختیارینو الله رب العزت تفصیل سره ذکر کو چې نه دا ټول زما کار دی او ور سره انسان ته د خپل احسانات او ذکر وکړو او دا لفظ یې بیا بیا راوړل چې فیها انسان ستاتول ضرورت په دې زمکه کې دي تم د دینه پیدای او ستاتول ضرورت په دې زمکه کې دي الله دا له پورا کړی دي بل چاته نه محتاج کړي ها ځان بل چاته سلام محتاج کړي چې غیر الله توازن کړي او الله سره شریکان جوړه دامه کا واخره.